وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين دا سور انبیاء دے واللسم سپارہ دا آیت نمبر 83 دریاتی آیم نمبر آیات دے ننی درس کی واقعہ دا ایوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالکفل زکریا علیہ السلام د دې واقعات د یونس علیہ السلام بیانیږي و ایوب اذ نادى ربه یاد کړه واقعه د ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه کله چې هغه आवाज وکړ خپل رب ته انی مسنی الضر یقینا ما ترسیدل دے تکلیف وان ترحم الراحمین ولا تخر ہم کون کے در ہم کون کنا ایوب علیہ الصلات والسلام بیمار شو اتل اسکال بیماری تیرا کڑی دا ودلتا یو خبر دا خلق اعتراض کئی چی سور سواد کی ذکر کئی آیت نمبر 44 کی وَخُذْ بِيَدِكَ دِعْصًا فَدْرِبْ بِهِ وَلَا تَخْنَسْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّا وَوَّافُ حال تی فرمائی ایوب علیہ السلام صبرناک و دیر خب اندو اللہ ترجو کون کیو دلتوی انی مسنی الدرو ما تا تکلیف رسیدلے دے شکوے وکڑا او شکوہ شکایت دا خزد دا صبر دے نوالتا فرمائی چی صبرناک دے خبند دے دلتا شکوہ کئی نسن خبند شو جواب زدکا انی مسنی الدرو وی ما تا رسیدلے دے تکلیف بیماری دا ایوب علیہ السلام چی ذکر کئی دا بطوری اظہار عجز زوائی فل عجزی اللہ تا بیانی نکے بطوری اظہار شکوہ شکایت پا تور باندی نوئی وی اللہ دا سی نوی چه اللہ زدی ولی نا جوڑا کڑے ما دا ٹول کسان رو رمٹ گزی احسان بھائی وہی چ اللہ ولی دینا جوڑا کڑے دا ٹول رو گل دے جمال دینا میرے سے وہ بیماری ہم ولی دا شکایت دے دا نا اغوی اللہ ز ډیر عاجز یما اللہ ډیر کمزور یما ناتخوان یما ډیر کمزور یما ما ته تکلیف را رسیدلې دی او زما دا تکلیف تاسو یې نه الله تخفل عاجزی وړاندې کوي مخلوق تا خفل شکایتونه خفل بیماریانی اغه نه وای چا چې مخلوق تخفل تکلیفونه بیماریانی بیانولې دا د الله شکایت کوي الله تا عاجزی وک الله ډیر کمزور یما ته زما مددگار شه او مال صحت راکا ایوب علیہ السلام و ایوب یاد کړه واقعیا د ایوب علیہ السلام اذنا دا ربه کله چې آواز وکړ فل رب تا انی مسنی الضر یقینا ما تار رسیدل دې تکلیف و انت ارحم الراحمین او تا رحم کون کے میرا بان ذاتی یا تا رحم کون کے ایدر رحم کون کنام اللہ فرمائی فاستجبنا لہو فاسما قبول اکراد لرا اغا دعا دادو فکشفنا ما بیہی من درم او فاسما لر اکراد اغا چیو فدا باندی دا بیمارینا دا تکلیفنا بی بی اتلی دا رحمت بی بی تا دا دیر خدمت کرے دے اتل اسکالا بیمار دے بی بی ورطوی اللہ نو والا و مال حیاء رازی دم رسی حد کی می زندگی تیرا کڑی و سنگ اللہ تا ہوئے ما بی بی تلی دا خوراک راوڑی حالتی اللہ میرا بان اور زیات واقعات پکې د بریلیان واقعات یې غنی غره مونږ به وایو کوم صحیح خبره ای ایوب علی السلام خواته الله مهربان چې نه راخار کړه الله ورته فرمایل ولام بابا دی کی لمبلو په دوران کې د سرو زرم لخان کتر اوریدل ریاض الصالحین ولم حدیث نقل کړي غالبا بخاری شریف روایت دے دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کئ ویدن امبل پد باندې دا سرو زرو میان را وریدل فجعل یحتسی فی ثوبه دا را غونډول په کفړه کې حملې والے زر زر ملخانه را غونډول الله مهربان ورته فرمایل فناداه ربه یا ایوب لما کن اغنیتک اما ترا تم غنینی پیدا کرے ولی پا دیم لخانو بسی ہم لے وخی ایوب علیہ السلام ورد فرمائی قال بلا یا ربی ولی نیزم ربا ولیکن لا غنا عن برکتکا زستا دا برکتونو نبی فروانی مدستا برکتونو دی پا مارا وریگی لاللہ دا رحمت نمونگا بی فروانیو لاللہ فر رحمت پسی با ہم لے وخوی رسناک بیو رواہ البخاری بریلیان سا خبری کئی ورغا دروغ وئی چی بھئی چینجی ورفکی شویو نانا دا خبر غلط دا دا خبر غلط دا وکان مرضو کما قیل جزام حتی وجد فیه الدود وی پدی کی تردی پوری چی چینجی بدن کی شویو لیکنہو غلط فاحش من الاسرائیلیات دا غلط فاحش غلط دی دروغ دی دا اسرائیلی روایات دی ان الانبیاء بوعثوا دعوت الحق انبیاء کرام دا حق دا دعوت دفار اللہ را لگلی دی الى خلق اللہ و حاکز المرض منافی الدعوة دا مرض دا دعوت دا سری سر نخائی اللہ اخفل نبی توحین نکائی چی اغا بدن کے چنجی وکی دا اسی اغا اخفل سازون برابر ای او دا غاری رکا گی دا اسرائیلی روایت تی گونه دا غیبانی چرتلان نشه پا دا غیب سوی ان الانبیاء بوعثوا دعوت الحق الى خلق اللہ دا دا یهودیان و سازشتی اغیب بدنام کرده و تفسیر کبیر امام رازی رحم الله لیکی الامراض المتنفرہ من القبول غیر جائز امراض متنفره منفره ته ورته غورې نفرت ته پیدا کیږي. دا جایز نه دی چې د دعوت والا سړی الله دا مرض راولي. پنیکانو خلقو باندې دا ناراضی کتاب التصیل والا ذکر کړی، روح المانی والا ذکر کړی، لا اعتقدو صحت ذلک. و عزت دې خبرې صحت صحیح والے ناقدا نساتم پدې باندې چې دا خبره صحیح ده. تفسیر قرطبی دا ذکر کړی و هاذا بعید جدا، د نبی د شان نه دا خبره ډیره لري ده چې دا بدن کې چنجي و چې دا غلطه خبره ده. نو الله مې ربان فرمای فاستجبنا له فاستقبل قبول کما ددا فکشفنا ما به من ضر فسلرمكم هغه چې وفد بانلی د تکلیف نا و آتیناه اما ورکل دتام اهله اغا اهل ددو و مثلهم معهم او پشان ددی سرا اغا نورم چې سمر بچیان والا و یا غور لما ورکلو دری بی بیان مورل ورکلی اغا دول زامن مورل ورکلوم رد علی بی اعیان. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالی ذکر گئی وی اق اولاد می ورل بیرت ورکو داغی دو چند می ورل نور ورکم. رحمتا من عندنا دا رحمت و زمون دا طرفنا و ذکرا للعابدین او نصیحت دے دا فارا دا عبادت کونکون. اللہ دیر رحیم ذات دے فالبنده مال دی دا یومی اندونا زیاد خپا کی زکوی وانتا رحم الراحیمین او یاو دا یوی مور محبت مینا سمر زیادی دا چی او یا زلکی دو چندکی دمر من اللہ دا فالبنده سرکی. و اسماعیل واقعی دا اسماعیل را یاد کزانتا و ادریس او دا ادریس علیہ السلام و زلکفل او زلکفل دا سوکو دا دا بن اسرائیل و پیغمبرو سوکوی دا دا عیسیٰ علیہ السلام نا 300 کالا مخکی تیر شوی دے. بیا چین سفر کڑے، روس سفر کڑے، ہندوستان سفر کڑے دے، التی دعوت رسولے دے. چا تپو سوکو ستان آباد با منگا چا پسیجو علمان آباد روس تا بیا پیغمبر رازی تا سو بداغا تابداری کوئی. کل من الصابرین دا ٹولو دا صبر کولن کنام و ادخلناهم فی رحمتنا اللہ من داخل کریو دیو لرا فخفل رحمت کی انہم من الصالحین یقنان دا کامل نکانو یقنان دیو چیو دا نکامل نکانو نوفر نکانو صالحانو. وزنونی او یادکا واقید میوالا از زہب مغادبا کلچ غلالو غسناکا فخفل قوم باندی لرزائی ربی دفاراد رزاکا ولود اللام. تفصیل مخی منتر کرے سورہ یونس آیت نمبر 98 کی فلولا کانت قریتن دا لاړو قومه ټول راووتو ساروی غړي بيزي ماشومانان هر سر راووت الله ته بزاري شو الله عذاب بیرته واپس کو الله ته عذاب واپس کړو. يونس عليه السلام تا الله ویلي و عذاب برازي خدا امر نو شوې دي ته وزا هغه لاړو نوبيا کشته ته وخوتو کشتی دا جیو خود دا خبر اگر غلط دا خلق وی غلام دا مالک منا تختی دلینا نا خسنے واجاو خسنے پا یونس علیہ السلام راو خودو یونس علیہ السلام ارادو اکلا کزیدو بوتا چلنبو شروع کم او زمان مئی ورطر آرسی دلینا مئی تیر کو تیر خوڑا لینو ورے اللہ میرا بانا مر کڑیو وی نخوری خوراک پزر استعمال نکی جیل پا طریقہ بندی بن کا چکل ادا تیر کو. یو روایت کی دام رازی چی یو مئی راغی دا ملک وڑو کی غٹ مئی راغی دای پا خلقو یونس علیہ السلام لان دی دزمکی تیہ در تیہ ترسی دلے دے ټول سمندرونو ګرځیدل. الله به دې خورا وستو بیا دا غوړی کې مې راواچاو او هغه بیا لکسیټا شو. ایوب علیه السلام بهر راوښتو درې ورځې د مې په خېټه کې پروت وای مې جی کلا خېټه د نندن نکړم وای ما زه د لاس لقاو چې ستیرا به جړقیګم حرکت شته کنه وای لاس مې وړا کېدو وای زه هغه سړی یم چې ما په هغه ځای کې الله ته عبادت کړی چې چا بم نه کړی د مې په خېټه کې الله ته په اشاره باندې حالت الله ته په عبادت باندې ولاړ دی. نو چې کوچو مې په خېټه کې دانه نشو فظن عدد خو ګمانو ان نقدر علیه چې تنګي باران ولو مونږ فد باندې دا خیال وکړو چې مونږ با پیسل د غریف ونکو فد باندې ان نقضي عليه العقوبه. تفسیر حاضر دا ذکر کوي یا تفسیر زاد المسیر والا وی اللن نزیق علیه چی مونگ بتنگیرا نولو فد باندی فنادا فی الظلمات نو داواز وکو پتیرو در تیرو کی دری قسمت یری وی ودمی خیٹی والا دوی مت یرا دو بو دری ما دغم و دفرشانی اغا تیروام دا سوی اللہ الہ الا انت سبحانک نشت دے لائق دا عبادت مگر تی سبحانکا او تپاکی دا تمام نقصاننا انی کنت من الظالمین او زیما دا کمی کون کنا زیما دا غچانا چی اسباب ورسر نشت دے. حدیث کی راضی خیر الدعا دعا او یونس بہترین دعا دا یونس علیہ السلام دعا وا ولی بدی کی در خبری ذکر دی نمبر ایک لا الہ الا انتا دا اللہ دا عظمت او دا اللہ دا لوئی بیان کڑے دے نشت دے لائق دے عبادت اللہ صرف او صرف تے لا الہ الا اللہ دین سبحانکا اللہ تفاکی دا شمتیانا دا نقصانون و نام درم انی کنتو من الظالمین خفل کم زورتیائی بیان کڑی دا اللہ استاس قصور ندے غلطی زمادام زما قصور دے او بدوا کی دا درے شرطو نوم لازمی دی چان غواڑی اغا تخفل حاجتونا دا غصا خوگنا وسا امیر سیب کتاب غوری بخاری شریف پسی وزگرزی امیر سیب تلے دے ڈم پسی تلے لکمال بخاری لکا و دماغ دی خراب دی ننا دا اغا چان با غواڑی چا سر دا ملویم او دویم آغا چانه بغواری چه آغا تبا بخیل او شوم باورتا نوی آغا تبا سخی سخاوت باورتا بیانه چه تا دیر سخی درمزان با محتاج او کمزور گنید دا دریوان خبری لا اله الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین عقیده پا دی بندی جوڑکا گوری تش پل پا زبان لیکار نکی چی بای یو لاک زلد آوایا تا با بچے کی یو لاک زلد آوایا خاون با دی کور تر ازیننا عقیده پا دی بندی جوڑکا یو زلو آیا اللہ بستا غمون ختمی اللہ بستا بیماریان ختمی اللہ بستا مصیبتون ختمی عقیده پا دی بندی جوڑکا ناغوی اللی کنتو من الظالمین زد آغا چانا یم چا غصر داس بابو کمی دے ظلم پمانا دا کمی بانے سور کاف آیت نمبر 33 کی منگویلیو تلک الجنتین آتتو قولها ولم تظلم منو شیئا کمی بینکاو دا دینا دا سشی ظلم پمانا دا کمی بانے نبی علیہ السلام ہم زکوی لیو چلا تو فضلونی علی یونس ابن متا مالا غروال مرک وی پا یونس ابن متا باندی وی زد آغا چان یما فریگی کنلون لکھا نمیر سب وی زد آغا چان یما چی برا پاسمانو نو کی زمان برا سوق ندے تلے یونس علیہ السلام دا آغا چان ندے چی کتا زمگو کی دا آغا نخ کتا سوق ندے تلے اللہ پدوانو باندی علیموم نو زدا چانه هم چې اسباب د کمی او اسباب ور سره کم دي اسباب ور سره نشته دي الله فرمای فاستجبنا له بس من قبول کړه دعا ددم ونجیناه من الغم او من نجات ور کو دتا دا غم ناو کذالک نلجل المؤمنین او دا شان مون خلاصې ور کو مؤمنانو تام و زکریا او یادکا واقعا د زکریا علیہ السلام اذنا دا ربه کله چا واز وکو فل ربتا رب لا تذرنی فردا ازما ربا مفرد ما یوازی مخی مون تفصیل کړی دی 120 سال بوډا دی والا نغواړي بې ځوان ځوانان الکان دی ګرځي پیرانو ملنګانو پسی وای مونږ لا بچی را کوي وای دی وری تا یو ځکی جزاک الله وای دی ونی تا کانه ورواچوا چې کانه لګي سار شونو بچی دی کی چې کانه زر راوږدې کاته خراب ادا نا نا نا دا خبر غلط دا لار لار شای و اللہ تا ودرے گا و اللہ زدر نا بچے غوال امام اللہ تا دا زکریا علیہ السلام ربی و سمزما ربی لکا سنگ چی دا زکریا علیہ السلام ربی آغل دی پا بودا توب کی ورکڑ دی نو مال عمر کولشی اللہ زدر نا غوال امام اللہ مال را کام نو الا تزرنی فردا مپرگ دا مال را یوازی وانت خیر الوارسین او تخ میرا سڑن کیم ورا سلور مرتبہ نادا نادا ذکر شو اول نمبر نوح علیہ السلام و نوحا اذ نادا دیم زل و ایوب اذ نادا دریم نمبر وزنونی ذهب مغاضبا فظن لن نقدر علیه فنادا سلورم وزکریا اذ نادا د دې سلورو د نادا د ذکر کولو مطلب دا دی اول نمبر کده دشمن نه یریږي نو سوالو نه د چا نه مکوا دی والله نه غواړه تر بندیانې غورې کار نه کوي دویم دا که په کټ کې پروت یې بیمار یې نو غورې طبیبانو لا ټیک د زاد اسباب دی خو یو الله نه غواړه الله تا بیمار کړیم الله ته به ماله صحت راکې لکه ایوب علیه السلام یې چې روغ کړی دریم دا که په مصیبتونو کې ګیر شوې نو د یو الله نه سوال کوه دا مو وایه چې بای زما تعلقات دي نه نه یو الله خپل ذریعه وګرځوا د نجات الله نه غواړه الله به دې خلاصوي سلورم که دا اولاد ضرورت راغی بچی دی نشت دی یو اللہ تا ودرگا یا اللہ مال بچی را کام یا اللہ استان غوالما تا دا بچی ورکولو والای پیرانو بابا گانو پسی مزاجی بای دا بابا دا ٹنگولو والا دی او دا دا ساتلو والا دی دا دا بچی ورکولو والا دی نانا دا یو اللہ نغوالام اللہ فرمائے فاستجبنا له پس ما قبول کرد دا دعا ووهبنا له یحیا او ما ورکو دلرا یحیا واصلحنا له زوجا او قبول قابل می جوڑ کرا دا دا بی بی دا اولاد دا پیدا کولو انہم کانو یسارعون فی الخیرات یقینن دیو چی منڈی و خلے پنے کو کارونو کی ویدعونا نارغب و رہبا اور اب للو بے منگا فیرکی رغبا فتمکی ورہبا او فیرکی یاداسی رغبا من کونکی ورہبا او یرکونکی وکانو لنا خاشعین او دیو منتا عجز کونکی زمون تے عجزی کولا زمون نے غختلا واللتی احسنت فرجہا او آغیا دکاغ بی بی چی محفوظ کڑی وا محفوظ کڑو منگا داغی عزت چاگا مریم بی بی وا فنفخنا فیہی مروفیہا مروحنا او پوکیم کڑو مونگا پوکیم کڑو مونگا پا دی کمی روحینا زمونگا غروح چی جبریل امین و وجعلناها و بناها او مونگر زول او دی لرا او بچی دی لرا آیتا للعالمین نخی جدا جدا د فارا د تمام مخلوقاتو کل آیتین للعالمین هر یو جدا جدا نہ وا آیتا مفرد دے خدا په اعتبار د جنس را یا دا چې دا مفرد راوړو اشاره دی ته دا استقلانیت دا یاد تا کمور ته ګوري نو جدا کامل نہ خدا او کزوی ته ګوري نو غزان ل جدا نہ خدا بس دے بیا و ایوب یاد کا واقعہ دا ایوب علیہ السلام اذ نادا ربہ کلچ آواز وکوا غفل ربتا انی مسنی الضر یقنا رسیدل ماتا تکلیف وانت ارحم الراحمین ترحم کون کے میرا وانی فاستجبنا له یا داسی و ترحم کون کے درحم کون کو نئے فاستجبنا له بس قبلتیا وکڑا ما دد دفارم فکشفنا ما به نبس لری و مددنا اغچو من ذرین ده تکلیفنا و آتینا و لو اوار مکرو دتا اغا اهل ددو و مثلهم معهم او پشان داغی سرد دینا رحمتا من عندنا دا رحمتو زمون دا طرفنا و ذکرا للعابدین او نصیحت دی دا فرا دا عبادت کونکم و اسماعیل و ادریس و ذلکفر او یاد کا واقع دا اسماعیل و ادریس و ذلکفر علیہم السلام کل من الصابرین دا طولو دا صبر کونکنا و ادخلناهم فی رحمتنا داخل کړي موږ دی لره په خپل رحمت کې انهم من الصالحین یقینا داو کامل نیکان وزنونی او یاد کا واقع د مئی والا ذهب مغاضبا کله چې لاړو غسنا کو خپل قوم باندې فضلنا او خیال داو کو الله لقدر علیه چې تنګي بران ول په د باندې فنادا فی الظلمات آواز یو کو پتی ارو در تی ارو کی الله الہ الا انت سبحانک د دې خبرې چې نشته د لایق د عبادت مگر تفاک ذاتی انی کنت من الظالمین یقینا یم زاد کمی کون کو نام فاستجبنا لو بعد سړی ختمونه کوي ټول دې له زور ورکړي بای ساو زل دا وایا اصل زر زر دا قران ته توجه نه ورکړي دا ټول نه لوی ذکر وره قران عظیم دی عقیده په دې باندې جوړه کا فاستجبنا له پس مون قبول کړ دعا دلرا ونجیناه من الغم او خلاصې می ورکو دلرا د غمنا وکذالک ننجی المؤمنین دا شان مون خلاصې ورکو مؤمنانو ته وزکریا یاد کوا قیاد زکریا علیہ السلام اذنا دا ربه کلچ آواز وکوفل غبتا رب لا تذرنی فردا اے رب زمان مفرد ما یوازی وانت خیر الوارسین او تخ میراث لن کیم نو مال یو میراث خور را کا چې زما دا میراث وی سی زما دا علم باقی پاتشی فاستجبنا له پس ما قبول کړه دلرا و وهبنا له یحیا و می بخو دلرا یحیا علیہ السلام و اصلحنا له زوجا او قابل می جوړ کړه دلرا بی بی دا د بچو د پیدا کولو انهم کانوا یسارعون یقرن دی و چی منډه والی فی الخیرات د خیر په کارونو کی و یدعون رغبا و رهبا را بللوی مونگا من کون کی او یر کون کی وکانو لنا خاشین او دیو مون لرا عجز کون کی والتی او یادکا اغبی بی احسنت فرجا چی محفوظ ساتر اغفل عزت لرا فنفخنا فیها من روحنا نو پس پوکی اوکو من فغی کی پس پوکی اوکو پغی کی زمونگا روح چی جبریل یمینو وجعلناها پس وگر دولا مونگا دغه لرا و بنها او بچه د آیت لآیت للعالمین نهی د فارد تمام مخلوق